राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 तदनुसार 19 मई 1996 को प्रातः स्तुति के बाद लगभग 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम भी कही है, आज फिर कहता हूँ। दर्शनों का वर्णन है वो दार्शनिक दृष्टि से है, और गीता का वर्णन है खास शरीर को लेकर के। मन अपना कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, इस दृष्टि से अर्जुन ने 3 बार कहा है कि निश्चित सेव होना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न था ये से ऐसा निश्चित गुरुगी तन में निश्चित सेव, यह से वो एकम तन में गुरु विश्व निश्चितम, यह से ऐसा निश्चितम और तय 5वां में संन्यास संक्रमण कृष्ण पुरुष संन्यास कर निश्चेष करो वो उसमें मैं संन्यास कर्मणां कृष्ण पुत्र योग यह शेष निश्चित तर में नहीं संन्यास कर्मणां कृष्ण पुत्र योग और एकम तन में पुरुष निश्चित हूँ निश्चित से 3 बार पूछा तो यहाँ की जो भरण शैली है वो केवल कल्याण की दृष्टि से है, इस वास्ते गीता में विशेषता है। जब अशोचानंद सोच तुम चला तो शोक लाकर नायक नहीं है उसका, तुम शोक करता है तो शोक करने लायक ना शरीर है ना आत्मा है, तो यहां से लेकर चला है सत्य। दार्शनिक नहीं भी इतना पदार्थ है इतना सत्य है ये असत है ये नित्य है ये अनित्य है, ये तो एक एक दो गिनता है, तो इसलिए पढ़ाई है। और गीता की पढ़ाई ऐसी है कि तू शोक करता है किस बात को लेकर के, शरीरों को लेकर शोक करे तो शोक नहीं हो सकता है, तो नष्ट होने वाली है, और आत्मा नित्य रहने वाला शोक कैसे होता है। तो खास करके जीव का कैसे कल्याण हो इस दृष्टि में विवेचन है, ये गीता की विशेषता है। और दार्शनिक दृष्टि से वो दार्शनिक दृष्टि से दर्शनों का वर्णन है, वह अलग अलग दृष्टियों का अनुभव है, और ये अनुभव स्वयं का है अपना खुद का। इस वास्ते गीता की बहुत विशेष महिमा है, इसे धारण करने से जीव का कल्याण हो जाए बहुत जल्दी। एक बात है ये, तो जीव के कल्याण के लिए सब मार्ग श्रेष्ठ है, परंतु गीता का बहुत विचित्र मार्ग है, बहुत विचित्र विवेचन है। इनमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे वृत्तियां होती है, कैसे स्थितियों, खूब गहरा विवेचन है। कर्मियों का, ज्ञानियों का, भक्तियों का बहुत गहरा विवेचन है। योग नाम परमात्मा की प्राप्ति, संयोग योग परमात्मा के साथ संबंध, तो ज्ञान योग से भी संबंध है और कर्म योग से संबंध है, भक्ति योग से भी। इतने 3 होते हुए भी भक्ति की विशेषता मालूम रहती है। ये जो गीता पढ़े विचार करे तो इसमें करते करते ये प्रकट होता है। गीता की टीकाओं को देखने से ज्ञान मार्ग देखकर ज्ञान की मुख्यता दिखेगी, भक्ति मार्ग टीका तो भक्ति मार्ग की मुख्यता दिखेगी, योग मार्ग टीका तो विशेष है नहीं, ज्ञान और भक्ति विशेष टीका है। गीता में 3 बात विशेष तरह बताई है। तो जैसे ज्ञान योग के आचार्य श्री शंकराचार्य महाराज है, ऐसे भक्तियों का राय श्री रामानो चाहिए महाराज। ऐसे में एक बात कह दिया करो, छोटे मोह बड़ी बात समझो, कि कर्मियों के आचार्य शिष्ठ जी जयदयाल जी, कर्मयोग रहस्य तो तिलक महाराज ने लिखा है। उतना बढ़िया नहीं हो, उसमें कर्मयोग को माना है सिद्ध पुरुष के द्वारा और है साधक कर्मयोग। ये साधक है कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। उन्होंने कहा कर्मयोग तो सिद्ध पुरुषों का है, साधकों के लिए नहीं है। तो कर्मयोग के विवेचन से कर्मयोग क्या चीज है इसके विवेचन में तिलक महाराज की परिभाषा दूसरी है, शेठ जी की दूसरी है, और मेरी फिर और थोड़ी फर्क है। ऐसी बात है तो अलग अलग परिभाषा है। और शंकराचार्य महाराज ने भी देखने के कर्मयोग की बहुत गहरी परिभाषा लिखी है। तो कर्मयोग केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, मल दोष दूर करता है, भक्ति विक्षेप दूर करता है, ज्ञान आवरण दूर करता है। ये है शैली उनकी, शंकराचार्य की। रामानुजाचार्य के कर्मयोग से शुद्धि होती है और अंतःकरण विवेक होता है, ज्ञान विवेक होता है, भक्ति प्रापणी वस्तु है। ये आचार्यों को फर्क है। तो तिलक महाराज प्रसिद्धि में लोग समझते हैं कर्मयोग है, वो कर्मयोग और तरह का हो सिद्धों के द्वारा होता है। आप देखो विचार करके, साधक के लिए नहीं है वो। पश्चिम सुन सुन कर्मयोग का मान लेते हैं, योगा से वह क्षमा कारण वो चले, इसमें क्षमा करके शंकराचार्य संन्यास लेते हैं, ऐसे अलग अलग अलग अलग महात्मा लेते हैं। परंतु बात यह है, एक कहा गया कहावत कि डोड़ चावल की खिचड़ी न्यारी पकावे, तो हमारे डोड़ चावल की खिचड़ी न्यारी पकाए, डोड़ चावल की खिचड़ी। विचित्र है बात, इसमें जीव आलोड़न करे कह रहे उतनी जो विलक्षणता दिखती चली जाए, अलौकिकता दिखती चली जाए, बहुत विलक्षणता है। अपने को तो बात ये ठीक है, जैसे रामचंद्र जी महाराज वनवास में गए तो कह दो ऐसा रूप कहाँ, ऐसा पुरुष कहाँ, ऐसा नारी, ऐसा पुरुष नारी कहाँ देखने में आता है। तो कहा कि ये तो अलौकिक है, ब्रह्मा जी ने अपनी सभ्य निपुणता दिखा दी, तुम समझते ही नहीं, ब्रह्मा जी रची हुई नहीं है, ये तो आप ही प्रकट हुए है। ब्रह्मा जी रचाने लगाए से और सब तब आई नहीं, जंग में निकाल दिया आना है तो निकालो, मारी बेइज्जती हो रही है, जंग में निकाल दिया। उसने बोले भाई बंद है विशेष आवे नहीं, हमारा भाग्य से दर्शन हो गया, हमारा तो अब ठीक है, हम बहुत जानते नहीं है, अब तुम ब्रह्मा जी इतनी सब जानते हो, हम तो जानकार नहीं है, हमारा भाग्य से दर्शन हो गया। इस तरह से हमारा भाग्य से गीता दर्शन हो गया, इतनी बात जानते। और क्या गीता में क्या है, गीता भगवान जानते कैसी है, गीता भगवान ही जानते हैं, हमें अच्छी लगती है गीता जी, प्रिय लगती है, बहुत संतोष होता है, बहुत बहुत बहुत प्रिय है। तो अपने लोगों का आशा रहा है, गीता मिल गई, गंगा जी मिल गया, सत्संग मिल गया, यहाँ स्थान मिल गया, ये रसना तो करी सेठर है, काम देते हम, आनंद लेते हम। राग बाग पतती अतर नवरस कटरस सोए, करता साधे कष्ट भुगता हो रही हो। राग रागणी गाव जन जोर दुमाने पड़े, आनंद दूजे ले बगीचा दूजा ही लगा, फिर मजा दूजा ही ले, कपड़ा दूसरा ही बना, पैर दूसरा ही, स्त्री है जो पर कठिन काम आवे, अत कोई को निकाले ले कोई है, और नौ रस काव्य का बना हुआ और रस और है, खटर भोजन और ही बना हुआ, खाने और आनंद ले हुए। तो ये अपन आनंद लेते हैं, सब बन बनाए सब ठीक मिल गई, व्यवस्था सब ठीक तरह से अपने यहाँ बैठे मुफ्त में पहुंच लेते हैं। हमारे करना कुछ पड़ा ही नहीं, करना सब पड़ा जोर सेठ जी को, जो पहले उस भाग इस भाग में आए, बस ये किया ये किया ये किया। अपने तो बनी बनाई रोटी है, बनावे रोटी कितनी, तुम्हें एक साग बनाने में कितनी चीज चाहिए, हमारी जो जोर है रोटी साग का कट कर लिया। इस बात का हम तो भाई मुफ्त ही आदमी है, बड़ी बनाई रहने वाले हैं। भिक्षा को जाओ तो पूछे कि महाराज खिचड़ी लो रोटी के, रोटी के ऊपर खिचड़ी ले आ रहा ऐसा आदमी। हमारे तो मौज है, सीधी सारी बढ़ गई, जगह भी मुफ्त मिल गई, सुनने वाले मुफ्त मिल गए, हमारा कुछ परिश्रम कर और बातें बढ़ा देते हैं को, कैसी मौज है बताओ। सब तैयारी करने में कितनी परिश्रम पड़ा है। इस बार जो गीता बड़ी अच्छी पढ़ती है, शरीर और शरीर दो है भाई, ये प्रसंग चलाया भगवान ने, तो बड़ी बड़ी बड़ी बात है। शरीर अनित्य है, शरीर ही नित्य है, इसमें आत्मनात्मा बीच कहते हैं, टीका करते हैं आत्मनात्मा से, आत्मनात्मा नाम नहीं है, आत्मा अनात्मा और जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा ईश्वर नाम ही नहीं है। 20 लोगों में अशोचान से देह नित्य होते, देह देह सत असत नित्य अनित्य शरीर शरीर ऐसा विचार है। पंडित ही लगाते थे पहले, पंडित दूसरी पुस्तकें पढ़ करके फिर पढ़ते हैं गीता, और लोग कहते हैं गीता पहले साथ पढ़ फिर पढ़ो, हमारी धारणा और है। मैंने तो पढ़ा पीछे ही है, पहले पढ़ा गीता पढ़ा है, तो मेरी धारणा है कि साथ पढ़ गीता पढ़े, गीता का ठीक नहीं समझेगा, गीता पढ़ेगा शास्त्र और संस्कार नहीं होगा, गीता का ठीक समझेगा वो, शास्त्र और पढ़े नहीं गीता ही पढ़े सीधी, तो बहुत सुमर बढ़िया पढ़े था, बढ़िया हो गई, साथ पढ़े तक उलझ जाएगा। मैं शास्त्र की निंदा नहीं करता हूँ, अपने देश में जैसी बात करता हूँ, निंदा नहीं, शास्त्र बहुत बढ़िया है, कल्याण करने वाली चीजें है, उद्धार करने वाली है, कल्याण करने वाली बढ़िया चीजें हैं। इस वास्ते सब वंदनीय आदरणीय श्रेष्ठ है। तो गीता ये बात कहती है विलक्षणता से जीव का कल्याण हो जाए, तो बहुत लोग शंका करते हैं कि ज्ञान योग की बात तो बड़े ऊंचे साधकों कही जाए, आरंभ में ज्ञान योग की बात कही कैसे कही, तो हम समझे पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग, ये क्रम है गीता का। तो ज्ञान योग का पहले क्यों कहा कि देह देगा, विवेक पहले होना चाहिए, शरीर और शरीर ही, इसके विवेक के बिना अगर कल्याण कैसे करेंगे, स्वर्ग भी कौन जाएगा, अगर शरीर से आत्मा अलग नहीं है तो कल्याण की बात दूर रही, स्वर्ग भी कौन जाएगा। इस वास्ते शरीर शरीर का वियोग बहुत ही आवश्यक है साधक के लिए, सबसे पहली चीज है यार। इस वास्ते गीता ने शरीर और शरीर का विवेक पहले कहा, पहले विचार किया इसका। इस वास्ते सबके बड़े काम की चीज है गीता ने, इसका मनन किया जाए, विचार किया जाए, जितना इसमें गहरा उतरे उतना ही विलक्षण विलक्षण अर्थ होता ही रहता है, अलौकिक बात है। वास्तव में अलौकिक होना ही चाहिए, भगवान ने कही है, स्वयं भगवान ने, दूसरे दास शास्त्र ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने कहा है, ये भगवान ने खुद ने कहा है, अगर खुद ने भी कहा है, अर्जुन जब व्याकुल हो गया तब धनुष से मोड़ देता, निर्णय नहीं कर सके, प्यारे अर्जुन के प्रति कहा है, प्रियोसि मे दृढ़मिति तत्वक्ष्यामिति हेतु, मेरा प्यारा है तो, ऐसे रहस्य की बात कही है। तो गीता के अनुसार अपने सबका कल्याण हो जाए, सीता के अनुसार दूसरे में अधिकारी दिखा है तो ज्ञान के अधिकारी, भक्ति के अधिकारी, अरंगा है। गीता में सब अधिकारी अपिचे सुदुराचार अपिचे दशी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम ज्ञान का अधिकारी दुराचारी दुराचारी भक्ति का अधिकारी और कर्मियों के अधिकारी के लिए बताया गत संघर्ष मुक्त से ज्ञान यज्ञ आचर कर्म समय कर्मियों का अधिकार कसे बताया भागवत में कर्मयोगी को अधिकार बताया है आशक्त और अत्यंत वैराग्यवान है वो ज्ञानियों का अधिकारी नातिशक्त हो न निर्गुण न अत्यंत वैराग्य नहीं राग है वो भक्तियों को सिद्ध है दूसरों भक्तियों को सिद्ध है। तो अपने लोगों में सत्संग करने वाली यही बात है थोड़ा कुछ वैराग है थोड़ा राग है थोड़ी आशक्ति है ऐसा ही अधिकरा न अधिकरा ये अधिकरा के लिए भक्तियों को सिद्ध है भागवत एकादश में कहा है नाति शक्त हो न निर्विण न तो अत्यंत आशक्त है न अत्यंत वैराग्यवान है भक्ति योग सिद्धि तो ज्यादा मनुष्यों के भक्ति योग ही स्वरूप पड़ेगा अत्यंत वैराग्यवान के लिए ज्ञान योग है और आशक्त के लिए कर्म योग है। तो भक्ति योग थोड़ा वैराग है थोड़ा राग भी है ऐसा प्राय ज्यादा आदमी मिलेगा ऐसे तो उनके लिए भक्ति भी बढ़िया है भगवान के चरणों के शरण हो जाए बस भगवान मेरे हैं निहाल हो जाते हैं बहुत जल्दी बड़ी शांति मिलती है प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का हूँ सच्ची बात है ममिवांशु जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा अंश है तो भगवान के हम है हमारे भगवान है संसार क्या है अब मतलब नहीं है बने ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती है प्रकृति कैसी है कैसी नहीं कोई नित्य है अनित्य है अनादि है अनंत है अनादि है शांत है ऐसे कई कहते हैं हमारे ये अनित्य और अनित संबंध अनित्य है ये सबसे बढ़िया चीज है संसार कैसा है कैसा नहीं इसको क्यों माता पति करो अपना संबंध नहीं है निहाल कैसे बने रहो धीरे का शांतियों की मानते हैं कि प्रकृति नित्य संसार नित्य है इनका त्याग कर देना चाहिए वो प्रकृति कृतिकृति हो जाती है और वेदांत कहते हैं कि आत्मा है जो अलग है और संसार स्वप्न है ही नहीं शेर जी का है कि नहीं है अपने क्या मतलब है अब सत्र सत्र में क्या मतलब उसे है कहीं स्वप्न आया और जग गए स्वप्न कहीं है तो पड़ा है अपने क्या अर्थ है नहीं है तो नहीं सही है तो है अपने क्या मतलब है तो ये इनका संबंध अपना ठीक नहीं है संबंध रखना ही संसार से बंधन करने वाला ये सबसे दावी बात है। ईश्वर के विषय में कई भेद इस जीव के विषय में कई भेद प्रकृति के विषय में कई भेद दास नहीं अपने इतना है कि ईश्वर तो सबका मालिक वो ईश्वर है जीव मैं हूँ और प्रकृति का संबंध छोड़ना संसार छोड़ना ये सार बात है सब दर्शनों में कोई दर्शन विरोध नहीं है इसमें विरोध नहीं आएगा किसी में तो बड़े सीधे दर्शन का काम है ये संसार हमारे काम का नहीं है इसमें फंसने से दुख ही दुख होगा दुख आ रहा है मैं शाश्वत हूँ ऐसा ये बात है। तो भगवान अपने है बस भगवान का हमारा संबंध है संसार का शरीर हमारा संबंध नहीं है अब इसे संबंध मानते हैं पकड़ लेते हैं मुंह पर दुख पाते हैं ऐसे कहते हैं बोले कष्ट पाते हैं अपना नहीं संसार शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है ये बहुत बढ़िया बात अपने लिए भी नहीं है ये अपने लिए नहीं बहुत बढ़िया चीज है शरीर अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है इसमें लोगों को कई खबरें मचती है कि मनुष्य शरीर को इतना दुर्लभ बताया है तो दुर्लभ बताया तो अपना थोड़ा ही है ये दुर्लभ बताया कि ये मिल जाए तो अपने कल्याण करो भाई कल्याण के लिए आवश्यक है अपना नहीं है ये बात खूब समझनी है भाइयों को बहनों को खूब ख्याल करना है कि शरीर अपना नहीं है बहुत ही बढ़िया बात है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया जिसकी महिमा कह ही नहीं सकती इतनी महिमा अपना नहीं है, अपना पर्स चलता है शरीर पर, जैसा बनाना चाहे बना लेंगे, जितना रखना चाहे रख लेंगे, बीमार नहीं होने देंगे, मरने देंगे ही नहीं, अपना पर्स नहीं चलता, कोरा मेरा मेरा करते है। तो ये गलती है। सबसे पहले ये संसार की चीज है, शरीर है, ये अपना नहीं है भाई, अपना नहीं, अपना नहीं है। दूसरी बात, अपने लिए नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बढ़िया सत्संग से मिली मेरे को, तो वही बातें संतों की कृपा से मिली। शरीर अपना नहीं है, तब ये जिज्ञासा होती है कि है किसका ये? ये संसार का, देखो कर्मयोग से संसार का, और ज्ञान योग से प्रकृति का, और भक्ति योग से भगवान का, जन्म मरण योग से अपना। जन्म मरण जा रहा हो, दुख पड़ा हो तो अपना। ये बात है, चारों को बता दिया। कर्म योग दृष्टि संसार का है, और ज्ञान योग दृष्टि प्रकृति का है, और भक्ति योग दृष्टि भगवान का है। जन्म मरना हो तो अपना है, बड़े जन्म मरो पाते रहो, दुख पाते रहो, अपना मानने से, अपना मैं मानने से निहाल हो जाए। अब मान लो चाहे संसार का मान लो तो कर्मयोग हो जाएगा, और प्रकृति का मान लो तो ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान का मांगो तो भक्ति योग हो जाएगा। भगवान के मानना ठीक है, क्यों अपराध परा दोनों प्रकृति भगवान की है, हम भी भगवान के, संसार ही भगवान है, हमारे संसार काम का नहीं, भगवान हमारे काम के, निहाल हो जाए। इतनी बात सही, शरीर संसार एक, संसार शरीर, शरीर संसार, ये एक धातु है। क्षितिज पावक विभिन्न समीरा पंच रचिति अधम शरीरा, ये एक है। हमारे परमात्मा एक, हमारे बम्बई वांशु भगवान का नाम है, हमारे भगवान एक, शरीर संसार एक। बड़ी बढ़िया चीज है। तो शरीर पर अपना बस नहीं चलता फिर भी अपना, तो अपना नहीं भाई। क्या शरीर पर अपना बस चलता है? आधिपत्य है शरीर को, चाहे जैसे रख ले, चाहे जैसे बना ले, इस वजह अपना नहीं है। किसका है? संसार का है। तो संसार की सेवा करने के लिए संसार शरीर है, शरीर और सामग्री ये सब की संसार की है, संसार की सेवा करो। अरे ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान मार्ग ये अपने नहीं, अपने अलग हो जाओ, छोड़ो आफत को, अपने हम जाओ अलग, ज्ञान लोग अलग हो जाता है, कर्मों की सेवा कर देता है, भक्ति को भगवान को पुकारता है, अलग है अलग, क्या को पचड़े में पड़े, हमारे भगवान हमारे, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है, आप भगवान की मर्जी ऐसे करो, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ली, मौज हो गई, आनंद हो गया। इस बात भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, इसमें लग जाओ बस। भक्ति में क्या, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा भाई का साक्षात स्वरूप, कोई भाई कोई बहन से इस पाठ पकड़ ले कि मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा कोई, दास की दृष्टि से तो परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं, और सीधे साधे भगत के सिवाय का हमारा कोई नहीं है, हमारा तो भगवान है, हमारा कोई नहीं है, ही नहीं है, तो है नहीं है तो हमें क्या मतलब है, हमारा कोई नहीं, हमारा भी उत्तम के अस्पष मन माही सोने वान जग नाही, ये बात हमारे सीधी साधी है। परमात्मा क्या है? तो सबका मालिक है, जीव को नहीं कि मैं हूं, माया क्या है? संसार क्या है? बंधन है, दुखा दुखा ले बसास होता, सीधी साधी। मेरे को जो मेरा है उनका मेरे पर कितना अधिकार करता? अपने पर अधिकार है नहीं, शरीर पर अधिकार अपना नहीं, मंदिर पर अधिकार नहीं, इंद्रिया पर हमारा अधिकार नहीं, ये प्रकृति की चीजों पर हमारा अधिकार है ही नहीं। हमारा अधिकार अगर मानो तो भगवान पर मान सकते हो, बच्चा कहता है मेरा अधिकार माँ पर है, बच्चा कहता है मेरा अधिकार माँ पर है, माँ से चाहे सो करा लूंगा, नहीं कहे तो रो दूंगा, रो देना बलो, ये बल है उसके पास रोने का, सच्चाई से माँ से करा लेगा, नहीं तो रोने लग जाएंगे, माल करना ही पड़े, क्या करते। तो अपना अधिकार भगवान पर है, पर रोक करो अपना अधिकार कहाँ है, अपना अधिकार कुछ नहीं। अपना अधिकार तो ज्ञान भक्ति कर्म योग करने का है, बस करना किसी को करो, ज्ञान योग में लगो, कर्म योग में लगो, भक्ति योग में लगो, यही बात है। कर्मणीय अधिकार होते गीता ने कहा, कर्तव्य कर्म का अधिकार है, तो हमारे गीता कहती है माँ फलेश को दाचर है, कर्तव्य कर्म करना, साधन करना ये अधिकार है तुम्हारा। नारायण नारायण नारायण मौज हो।